Творческий союз «Северный ветер» Ставрополь Марзаин երիտասարդական հասարակական կազմակերպության կողմից հրավեր ենք ստացել մասնակցելու նոյեմբերի 22-ից 25-ը Ստավրոպոլում կազմակերպվող Ձմեռային Դոբրոգրադ Հյուսիսային Կովկասի հասարակական կառույցների հաջողված սոցիալական պրակտիկաներ խորագրով երիտասարդական հավաքին։ Այդ հավաքին մասնակցել են շուրջ 300 հոգի եւ հիմնականում դրանք Հյուսիսային Կովկասում գործող հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ են։ Այս տարի լրանում է Կովկասյան կամավորության 20-րդ տարեդարձը եւ այս 20 տարիների ընթացքում Հյուսիսային Կովկասում եւ հատկապես Ստավրոպոլում ձևավորվել է մի աշխարհայացք, որը հիմնված է կամավորության փիլիսոփայության վրա։ Այսինքն հարգել, օգնել մերձավորի, հատկապես նրան, ով հայտնվել է դժվար եւ անիելական ամելի վիճակում եւ հատկապես երիտասարդության շրջանում տարածելով հոգեոր բարոյական առողջ ապրելակերպի հանդուրժողականության այդ գաղափարները եւ բոլոր այդ նշված ուղություններով երկրում գործող կառույցները անձինք միաբանվել են ոչ ֆորմալ ոչ արևտրային համագործակցությանը, որը կոչվում է Կովկասի կամավորական շարժումների ասոցիացիա եւ 20 տարիների ընթացքում իրագործել են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ուղված էին Կովկասում խաղաղության հաստատմանը, օգնել են Չեչնիայում, Հարավային Օսիայում, Դոնեցկում, Բեսլանում պատանդ երեխաներին եւ այդ ծրագիրը հենց կոչվում էր Պատերազմի երեխաներ ծրագիր եւ այժմ այդ կազմակերպությունը փորձ է անում ընդգրկել հնարավորինս շատ մարդկանց հասարակական կազմակերպություններին, որոնց գործնեության ուղղությունը հենց կամավորությունն է։ Մեր պատվիրակության կազմում ընդգրկված են եղել հարմոնիա հասարակական կազմակերպությունը եւ ինչպես ձեզ արդեն հայտնի այդ կազմակերպությունը իրագործում է մեր աջակցությամբ հեղինակային երկի ակումբ ծրագիրը եւ այդ ակումբի անդամներն էին հրավիրված նաեւ այդ հավաքին մասնակցելու նաեւ մենք ընդգրկել ենք մեր պատվիրակության մեջ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսանա Պետրոսյանին, ով 2018 թվականին Կովկասի ուզիլ կայքում օնլայն քվեարկության ժամանակ առաջին տեղն է զբաղեցրել որպես լավագույն կամավոր, ով իրագործել է հետաքրքիր եւ հանրօգուտ բազմաթիվ ծրագրեր։ Նաեւ ընդգրկել եք Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական միջոցառումների կազմակերպման գծով պատասխանատու Վահե Գալույանին, Հադրութի շրջվարչակազմի մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Ավանյանին, ինչպես նաև Շուշին գործող Արցախի կամավորների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Քրիստինե Խաչատրյանին։ Այդ միջոցառման կազմակերպիչներ են հանդիսանում Ստավրոպոլի կամավորների շարժումը եւ մեկ տասնյակից ավելի հասարակական կառույցներ։ Նշեմ, որ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են կլոր սեղաններ տարբեր թեմաների շուրջ, քննարկումներ, թրեյնինգներ, պրակտիկ սեմինարներ, ինչպես նաև մասնակցության որպես պարտադիր պայման եղել է սեփական փորձի հաջողված ծրագրի ներկայացնելը, հանրային ներկայացումը։ Ես մասնակցել եմ պանելային քննարկմանը, որի թեման էր իշխանությունը եւ հասարակական կազմակերպություններ, այդ փոխհարաբերությունների եւ փոխգործակցության մասին էր քննարկումը։ Ներկայացրել եմ Արցախում տիրող իրավիճակը այս հարցի վերաբերյալ, նաև մեր առանձնահատկությունները այս աշխատանքի վերաբերյալ։ Պրակտիկ սեմինարների եւ տրեյնինգների թեմաները բավականին հետաքրքիր են եւ օգտակար մեր աշխատանքի տեսանկյունից, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների զարգացման տեսանկյունից, նաեւ հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական տարածք։ Պիսի հարթակ է գործել, որտեղ մեր հեղինակային երկի ակումբի անդամները շատ հետաքրքիր փոքրիկ համերգներ ովեն հանդես եկել ամեն օր եւ բավականին ակտիվություն եւ հետաքրքրություն է մցրել ֆորումին։ Կամավորությունը որպես նոր սերնդի փիլիսոփայություն, հանրային դիվանագիտության հարթակների զարգացում, սոցիալական աշխատանքի կազմակերպում հենց կազմակերպիչների համար, բացբեմ սոցիալական թատրոնը կամավորական շարժման գործում որպես երիտասարդների ներգրավման միջոց եւ այլ շատ հետաքրքիր ու նոր թեմաներ կային, որի շուրջ եւ մասնակցել եք ակտիվ քննարկումներին եւ նաեւ մեր մասնակից ները ներկայացրել են Արցախում իրագործված հետաքրքիր եւ համրոքուտ ծրագրերը։ Ուզում եմ նշել, որ համաժողովի նախորդին տպագրությանն է պատրաստվել Կովկասում կամավորության մասին պատմությունների էսեների ժողովածու, որտեղ նաև ընդգրկվել է Արցախը իր պատմությունով։ Արդեն գիրքը տպագրված է եւ նաև մենք էլ ունենք այդ գրքից։ Նշեմ, ինչ է տվել մեզ այս հավաքը, այս ֆորումը։ Առաջին հերթին իհարկե ամենակարևորը դա գործնական եւ անկերական կապերն են, որոնք օգնեն մեզ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենալ Արցախում կամավորական աշխատանքների կազմակերպման եւ իրականացման գործում։ Նաեւ մենք հնարավորություն ենք ընձեռել մեր հասարակական կառույցներին, որպեսզի իրենք էլ իրենց մակարդակով այդ կապերը ստեղծեն, փորձի փոխանակումը այնտեղ տեղի ունեցել, եւ այդ հավաքի հիմնական նպատակը այն էր, որպեսզի մասնակիցները ցուցադրեն իրենց հաջողված ծրագրերը, փորձը, ինչպես նաեւ դու էլ կարողանաս սկսվել քո փորձով, այսինքն այստեղ հիմնական նպատակը դա փորձի փոխանակումն է կամավորության ոլորտում։ Պայմանավորություն եք ձեռք բերել նախնական, իհարկե, որ այդ հավաքներից մեկը կանցկացվի նաև Արցախում։ Իհարկե, ուրախալի է, երբ մասնագիտացված, այսինքն նեղ ուղղություն ունեցող կազմակերպություն է ստեղծվել, հատկապես կամավորական կազմակերպություն, որի հիմնական նպատակը հենց այդ համախմբել բոլոր կամավորներին կազմակերպության մեջ եւ իրագործել բազմաթիվ հանրօգուտ աշխատանքներ, ծրագրեր։ Այս ուղղությամբ իհարկե նախարարությունը պատրաստական է աջակցել թե ֆինանսապես, թե կազմակերպչական առումով, թե խորհրդատվական այս կազմակերպությանը, ինչպես նաեւ բոլորին։ Բայց ես ուզում եմ նշել մի բան, որ միջև այս կազմակերպություն ստեղծումը մեր երկրում գործում է մոտ 2 տասնյակից ավելի հասարակական կառույցներ, ովքեր տարիների ընթացքում տարբեր ծրագրեր են իրագործել, այդ թվում նաև կամավորական պրոյեկտներ, ծրագրեր, եւ ասեք թե կամավորությունը պետք է զարգանա Արցախում, իհարկե դա անհրաժեշտ է, բայց ամենից առաջ անհրաժեշտ է Արցախն այն երկիրն է, որ իսկապես կամավորների կարիք մեծապես ունի։ Ես այնտեղ Ստավրոպոլում նշել եմ, որ արցախցիները յուրաքանչյուր արցախցի կամավոր է, երբ մենք կամավոր պատրաստ եք ծառայել մեր հայրենիքին, դա ես գտնում եմ կամավորության ամենաբարձր աստիճանը, մակարդակն է, այո։ Եվ պարզապես այդ հարցերը կարգավորելու խնդիր կա, հատկապես իրավական դաշտում։ Մեզ մոտ կարգավորված չէ կամավորական կազմակերպության, կամավորների եւ այլ գործատուների միջև իրավահարաբերությունները։ Ասեք, երիտասարդները մտնում են ինչ-որ մի կազմակերպություն աշխատելու, կամավոր աշխատանք իրականացնելու, բայց նրանց հետ, ասեք, պայմանագրեր չեն կնքվում։ Կան կազմակերպություններ, որ վերջում վկայականներ են տալիս կամավորներին, որ նրանք այսպիսի աշխատանք են կատարել, այս կազմակերպության մեջ աշխատել են, իսկ կան կազմակերպություններ, որովհետև դա նաև փորձի ձերբերման գործընթաց է, հետագայում աշխատանքի ընդունվելիս հնարավոր է, որ այդ վկայականը օգնի։ Իհարկե, դա եւ փորձ է, եւ մարդու տեսակի մասին է վկայում։ Եվ մտադիր ենք հայեցակարգ մշակել կամավորական գործունեության եւ կամավոր աշխատանքի մասին, ինչը կարծում եք առաջի քայլը կլինի այս ոլորտը կարգավորելու։ Արդեն հասունացել է այս հարցը եւ միջալոց մեկ 2018 թվականին որպես կարեւոր ուղղություն նշել է կամավորության զարգացումը։ Եվ այս ֆորումին մասնակցելը ես կարծում եմ լուրջ խթան կլինի, որպեսզի 2019 թվականին մենք արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենանք այդ հարցին։